السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة، هو ndio usiku wetu wa kwanza kwenye hichi kitabu hadhihi laila ambao itakuwa ni usiku wa 4 tarehe 4 Rabiu Athani usiku wa Alhamisi Rabia na Rabiu Athani ndio bidaya ndio mwanzo wa hii risala au hichi kitabu tuliokichagua leo kusoma. Kwa hivyo hii ndio Jumatano ya kwanza kwenye darasa yetu hii mpya ya tauhid. Sote tufahamu umuhimu wa tauhid, na vikao kadhaa tuzungumzia fadhil na umuhimu wa mtu kujua aqida yake, tauhidi yake, yuitakidi nini kuhusu Allah, yuitakidi nini kuhusu Qur'an na vitabu vyake vingine, yuitakidi nini kuhusu ar-rusul, yuitakidi nini kuhusu al-yawm al-akhir. Zote hii ni tauhid, na tauhidi kama hii hakuna mtu yote atasamehewa akikosa kujua. Ni tauhidi ile ya wajib, kila mtu lazima amjue Mola wake, ajue vitabu vyake, ajue mitume yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni ilmu ya wajib kwa kila muislamu kujifunza, wala ukikosa kuelewa maana ya tauhid ikawa tauhid yako ina kasoro, bila shaka ibada zako zote hazitosihi, zitakuwa hazina faida yote. Kwa hiyo kujua tauhid ni muhimu, na kukosa kujua tauhid ni hatari sana, hatari sana. Manake kukosa kufahamu aqida au tauhid, ibada zako zote unazozifanya umri mzima zitaanguka, khalas, hazina maana yote. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kwa nini Allah sema hivi? Amezifanya ibada zao, amali zao, amali wamefanya, si kwamba hakufanya. Maana Allah sema wa qadimna ila ma amilu min amal. Kwa ibada walifanya, hakufanya? Walifanya, wakaswali, wakafunga, wakaenda haji, wakafanya, hakufanya. Lakini mbona Allah amesema faj'alnahu haba'an manthura, tukazifanya zile amali zao kama mavumbi tu yaliyopeperushwa, kuna chochote? Lesh, unajua sababu nini? Ni amali ziliyokosa ruh, hazina roho. Na roho yake nini? Tauhid, at-tauhid. Kwa hivyo hiyo ndio hukumu ya ibada, zikikosa tauhid ufanywa kama habaan manthura, wa illa ni ibada walifanya. Kwa hivyo bila shaka hapa yaonesha wazi umuhimu wa sisi kufundishana masala za tauhid, la yastaghni anhu ahad kabisa. Hii ni masala kila mmoja hakwasiki nayo, lazima awe ni mwenye upate kusoma tauhid na kufahamu muhimu wake. Mimi nitawaelezea tu hadithi moja au mbili. Mtume alayhi salatu wasalam alipomtuma Muadh Yaman radhiyallahu anhu, alimpa utaratibu wa kwenda kufanya Yaman, limpo taratibu, hakumwambia nenda akawasomesha watu akamwachia hivyo, la, alimpangia namna ya kusomesha, ndio asende akasomesha kwa kichwa chake, la, akampa muongozo fulani, nenda Yaman wewe waenda kwa ahli kitab, kisha akamwambia hivi, faltakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu la ilaha illa Allah. Shuf, awwala ma tad'uhum ilay shahadata la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hili ndio jambo la kwanza alimwambia Muadh ukienda Yaman ufanye, na hiyo ndio nini? Tauhid, sio? hiyo ndio tauhid. Kisha akamwambia fa inhum ata'uka lidhalik, wakikutii wakakubali tauhid wakashahadia, sasa hapo ndio uende kwenye nukta ya pili, nao nini? Fa'alimhum anna Allah aftaradha alayhim khamsa salawat. Kwa hivyo hauna ruhusa kuwalingania sala, hauna ruhusa kuwalingania sala mpaka tauhid ikamilike, mpaka tauhid ikamilike. Wazi. Kwa hivyo na sisi leo tunataka kufundishana au tunataka kuanza tauhid kufuata mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam kuhusu hili jambo. Kwa sababu gani? Baada ya tauhid walimtajia sala na zaka, kisha mwisho akamwambia wattaqi da'wat al-mazlum. Kwa sababu sala, zaka, saum zote haziwezi kusihi kama shahada hakuna. Shahada hakuna itasihi. Shahada ya mtu imevundika. La ilaha illa Allah shaharibika. Hata ukaswali vipi hakuna cha swala, hakuna chochote. Hii ndio muhimu wa hili jambo la tauhid. Riwaya pili ambayo kwamba nitatosheka nayo ni ile hadith mashuhur Musa alayhi salam alipomwomba Allah subhanahu wa ta'ala amkhusu yeye na maneno yeye khas, maneno ambayo kwamba ni bora kuna zaidi yake. Hii ndio talab aliyomba nani? Musa alayhi salam, nataka unifundishe maneno ambayo kwamba itakuwa ni khas mimi nikikutaja nayo na ni maneno mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala kama ya Musa qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa, haya maneno tosha. Musa alayhi salam akamwambia watu wote wanasema, kullu an-nas yaqulun, eh watu wote mtaka maneno khas. Sasa kwa vile aliomba bora ambao hakuna zaidi yake, Allah akamwambia hayo, ndio akamwambia hata kama watu wasema kama ya Musa law anna as-samawati sab' wal ardhina sab' fi kiffa fi kiffa wa la ilaha illa Allah fi kiffa la wazanat hunna aw la wazanat la aw la malat aw la rajahat kull la rajahat la ilaha illa Allah aw malat la ilaha illa Allah. Upande wa la ilaha illa Allah utakuwa mzito uangushe upande wa mbingu saba na ardhi saba na zilizomo ndani. Maneno makubwa si makubwa bila shaka. Idhalika fi kitab at-tauhid lamma dhakara al-imam Muhammad rahimahullah hadha al-hadith katika fihi masail kwenye fiqh al-hadith akasema nini? Akasema fihi anna fadhla at-tauhid qad yakhfa ala afdal an-nas qad yakhfa ala afdal ala ba'd al-anbiya fa kayfa bighayrihim. Allahu akbar. Shuf al-fiqh asema katika faida hadithi kwamba huenda saa nyingine baadhi ya fadhila za tauhid zikafichamana kwa baadhi ya viumbe bora. Wazi. Fa kaifa bighayrihim? Kaifa sisi wengine ambao si mitume si aulia Allah si kadha? Bila shaka iko haja zaidi basi sisi ikiwa itafichamana baadhi ya fadhail kwa baadhi ya afdhali nnas, kwa hivyo kufichamana kwetu sisi ni aula wa aula wa aula, sio? Ndio maana iko haja sisi kusoma sana vitabu ambazo kwamba zamzungumzia Allah na namna ya kumwabudu Allah na asma wa sifat. Wazi. Nao ndio ilmu at-tauhid. Tayeb. Hiyo ni kuhusu fadhila yake au umuhimu wa hili jambo. Thaniyan, hii risala ya au hichi kitabu chetu tutafanya muqaddima thalatha waqafat. Nadhkur thalatha waqafat. Al-waqfa al-ula tutataja tarjama mukhtasara ya mwenye kitabu al-muallif rahimahullah al-imam Muhammad rahimahullah, fupi tarjama ujue baadhi ya maalumati kuhusu mwenye kitabu nani, ndio utajua uzito wa kitabu chake. Al-waqfa athaniya tutataja adilla za sidqu hadhihi ad-da'wa, sidqu ya da'wa ya huyo imam alikuja kuilingania kwamba da'wa yake ni da'wa ya ukweli. Tutataja mpaka maneno ya wale waliokuwa mkhusum kwamba walikiri kwamba da'wa yake ilikuwa da'wa yake. Ah, takuja mbele kueleza. Al-waqfa thalitha tutataja muhtawayat al-kitab, mawdhu' al-kitab mahi fi al-kitab madha wa madha. Hizi thalatha waqafat ndizo tutataja leo. الوقفة الأولى ترجمة مختصرة يا الإمام محمد رحمه الله هو شيخ الإسلام الإمام أبو الحسين عند كنيات أبو الحسين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد التميمي إلى جنالات من بني تميم قبيلة مشهورة بنو تميم واضح من كبار قبائل العرب وأفصحهم في اللغة وأفصحهم في اللغة نفضل زاوز من كوجة كوني رواية ونشى فضل بنو تميم وإلى جنالات أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد التميمي من قبيلة تميم واضح قبيلة تميم المشهورة أمبالهم تمسى صلم ألتاج فضل ذاك لذلك أمبكى إمام بخاري ومسلم عن أبي هريرة أبو هريرة سمع لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سمع mimi sikomi kuwapenda banu tamim toka nimsikie mtume sa sallam kuwasifu kwa mambo matatu toka nisikie haya mambo matatu kwa rasulullah kutoka hiyo siku mimi nawapenda banu tamim fadhila zao tatu sami'tuhu yaqul ya kwanza sasa nilimsikia akisema kuhusu banu tamim kwamba hum ashaddu ummati ala ad-dajjal yani fadhila yao ya kwanza banu tamim ndo watu watakuwa wagumu kwa dajjal yani watamkalia ngumu dajjal hapati kuwa fitini hapati kuwa fitini na fitna masihi dajjal ni fitna khatira jida lakini banu tamim wao ndo watamweza hiyo ni moja katika fadhila zao ya pili waqal asema Abu Huraira qal وجاء صدقاتهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زلپوليتو سكوموجا زلپوليتو صدقه زاو بنو تميم صدقه زاو زكوسانيا زكپليكو يعني زكاه زكاه زاو زلپوليكو كو متومي صلى الله عليه وسلم قال اكسما متومي هذه صدقات قومنا هذه ني صدقه زاو watu wetu kwa hivyo akajitegemeza kwa banu tamim hivi eh hii ni fadhila ya pili hurairah kabila hila tamim تات. قال سيدنا أبو هريرة وكانت سبية منهم عند عائشة الكوى متيكا موجة وكيك منامك موجة بنو تميم الكوى متيكا أكملكي وانا عائشة رضي الله عنها منك ومتوم صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي عليه الصلاة والسلام وكما بها عائشة اعتقيها مواتحر سمشكشين اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل بسبب هو وكو wake ni katika watoto wa Ismaeel alayhi salam sasa utamshika mateka mbona katika video kuna vitukufu mtume Ismaeel alayhi salam yani banu tamim wana alaqa na eh اعتقيها واضح غير واضح لان اسماعيل منه انبثق العرب وعرب مسكيا فاك الفوق kwenye kabila la arabu wakawalia huko nani hizo ni fadhila za banu tamim طيب قال هي رواه البخاري ومسلم تونا في مولد ياتي ولد الامام امزليوا رحمه الله سنه 1115 هنا مواقع لسانيه هجريه 1115 للهجره ونرى موقع الوزارية الإمام محمد رحمه الله كوني كجيجي تأيتوا العيينة رياضك نجل الوزارية كوني كجيجي تأيتوا العيينة وهي بلدة قريبة من مدينة الرياض نكجيجي كريبنا مجي الرياض حفظ القرآن لما ولما يبلغ حفظ القرآن ولما يبلغ حفظ القرآن ولما يبلغ الحفاظ القرآن قبل هجبليه قبل هجبليه الحفاظ القرآن واضح كيف أنا معنى أصل العلم أن تكن أوجين تكب دعوة طيب معنى باباك الكعالم من فقهاء الحنابلة عبد الوهاب طيب وقدم أبوه وقدمه وقدمه أبوه للصلاة بالناس جماعة باباك يكمتنغليزا كما إمام سسكوا صلي شواتو مسكتيني وهو في الثانية عشرة في الثانية عشرة من عمره الفوفيكا مياكا كومين بيل الفوماليزا قرآن مياكا قبل جبليغ شيني هابو إنمان الفوفيكا مياكا كومين بيل sasa kaanza kukadimishwa ka imam manake sawara mudrikan an yudrik ajua inda ilm inda fiqh sasa kuanzia umri huo babake akawa mtanguliza akiwasalisha watu watazawaja fi tilka sana na mwaka huo huo aliofanywa imamu akimaliza naye akaoa kabisa akungojea yani alioa mdogo miaka mingapi 12 miaka mingapi 12 ndo aloa Imam Muhammad rahimahullah hizi sasa zimekuwa ni hikaya tu usimulia hadithi hazipatikani kwenye waqi' lesh majua sir nini ghayyarna fa ghayyara Allah sisi wenyewe tumegeuza na Allah mwenyewe katugeuzia au sio lakini zamani hadha kana jadda matruqa min as-salaf as-salih idha adraka ash-shab au idha rashada ash-shab يتزوج كانوا يقولون والكوا كسمانين وجوا السلف لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج عبادة زبربار وزتمين فقاوة أكيسا كووة عبادة ذاك زوت وكمليك أما نمي طاووس رحمه الله الكيسان فكانوا يحثون الشباب نمتون مثل ما يا معشر الشباب لكن لما دخل الغرب الغرب البوتنجيلية فسا كوين بعض يا مسنجيتو yakawa haya lakini mimi hushangaa kitu kimoja ndio hushangaa katika hii masala tumeambiwa mwanamke haruhusiwi kuolewa mpaka miaka 18 sawa ndio nidhamu zinazolazimishwa watu sio bye lakini ukifikiria vizuri فيه مغزى ولا ما فيه مغزى فيه شيء ولا ما فيه شيء كنا خطة ليش لكو سباب ما نمكي كفيك عمر وميكا كمنا ناني يوانجيا مرحلة عنوسة يعني وبيفوك كوان بيف أنزا كوان بيف عنوس أكي أنزا كوزا ميكا كمنا ناني ما يجيب لك إلا خمس إلا أربع انتهى أكي باتا سانا وانا هابا تينا بنجينك أتاكوزا ليا سبا يلا كش انتهى الأمر سي كما زمان لكن لو تزوجت miaka 10 akaolewa 11 akianza kuzaa hapo akimaliza wao na watoto 10 12 wagaire dhali hadha kana min qadimi lakini ajabu mmoja utakuta jiulize swala kwa nini mwanamume akawekewa miaka ushawe kujiulize swala hebu ikae ujiulize fikiria vizuri kwa nini msichana mpaka afike 18 ndio ile mwanamume kuoa tuuliza watupe miaka watupimie sasa mwanamume kuoa awe miaka mingapi kinya kimya maana haja yao si waume wao wataka wake idha fasadat almar'a fasadat almujtama' azio ndio khutta ya alghab ndio uislamu ukawa yahuffu azwaj almubakkar hatta yakun fi hisn fi hifaz ما أدركنا مقاصد الشريعة المهمة انتبهوا بارك الله فيك كيف أن قال سيرة يا إمام تزوج 12 سنة أنه ما قال له ميككم نبيل لكن هذا هو عالم حافظ عالم تياري يدرك يعني نواتوت وتفوتيانا كنا من قلنا ميككم نبيل لا يذكو أنا فهم يكو ما يدرك الأمور تتمن بيانجوجيا miaka 13 14 15 tumuona mudrik خلاص tumuozesha hadha hu lidhalika sisi tulipobadilisha haya ndio mambo nayo yakabadilika tusiwalaumuni hawa sisi wenyewe islam ati daula kala sisi ndio sababu tumeanza alafu allah subhanahu wa ta'ala sallata alaina al a'da ndio yakaja haya mimi nakuuliza swali, mwanamume au mwanamke utakuta amefika marhala ni mukallaf, yuandikiwa afanye hilo, sio sawa sawa, si ni mukallaf sheria mathalan yuandikiwa afanye hilo, lakini kuoa huwa ni mdogo. Itakuwaje kuoa ni mdogo na yeye ni mukallaf kisheria yuandikiwa? Kama yuandikiwa madhambi na maana ni mkubwa. Kwa hivyo mwanamke ikifika marhala mathalan miaka 10 12 balagat yusajjal a'malu, فاذا سجلت اعماله سائل لمتوتو اكيوا يقتل قصاصا حتى كان ميقا 12 لانه بلغت مناما ومنامك. فلهو كيبيمو جه شريعه تكوتا ني حد البلوغ اذا بلغ كبر بغض النظر عن السن. واضح يو ني مبانغو كشريعه لكن نظام ساسا دنيوي دولي زيمكو هيف الزام نا اجبارات ها يوتي ساسا زيكوازو تومباتا سبب تسلوموني واتو ونجي سيسو ونيو اسلام لما غيرنا غير الله هي اساسا كما عذاب كما تسليط الاعداء علينا بكاهي. والله المستعان نصدت لما كسر اقول لك ثمانيه يله اتي كيونغوزي سيمي لا كلنا ذو خطا وتكوتا ميمي كل واحد يهرب محله سيو دعوا نين اساس نصلح ما فسد. نعم هي ندو الفو الشيخ الاف بعد هابو الشيخ كان ذا رحله yake علم شيوخ ذاك كذا يوت نمفوبيشه هايو علشان الوقت تويند من المساله نجينه بعد هاب نمنا المؤسس دوله اسس الدوله السعوديه الاولى عام 1158 وندو مكه لوندا سركالي انا الامام محمد بن سعود ولشيكانا امام محمد بن سعود نا امام محمد بن عبد الوهاب wakaungana wakatengeneza daula saudia alula mwaka 1158 hijri. Hapo ndo mwanzo ilisimama daula alula saudia, ambao kwamba alimam Muhammad ibn Saud alisimamia upanga, yani tatbiq alhukm, na alimam Muhammad ibn Wahhab alisimamia alilm walqalam ahkam, alafu yeye yule kiongozi yutabiq alahkam. Waliagana hivi, huyo ataongoza masala ya dini na ahkam, huyo ataongoza masala kutabikisha ahkam, maana ana sulta, ana amru, ana jeshi. Wakashikana ndo wakatengeza daula alula, ikawa balaa kweli kweli, maneno ahlul batil wakasimama kadha, ikapita mihna kweli, da ikaanguka, ikaja ya pili mara thania. Wazi lakini zote hizi ni hivi, yalikwenda haya yote kwa sababu gani? Msingi aloasis Sheikh hii dawa ndio ilikuwa ni shida. Lidhalika siku moja yeye alikuwa ameachiwa hukumu na amiru ile alipokuwa kile kijiji Diriya wala Uyaina, nimesahau sahihi. Akawa yeye ndo kadhi mkubwa pale, akaja mwanamke mbele yake Imam Muhammad akaatarif kwamba yeye mizini, akamsimamisha had yani rajm kana mtazawija, akamsimamishia hadhi ya rajm. Amir mkubwa alikuwa ni kijiji, yule amir mkubwa kule Riyadh akaandika barua akamwambia yule amfukuze, amlete mwanzo tumuue. Kwa nini anaua msa? Shof lesh, kwa sababu yeye kana muhat bi ulama as-su, walikuwa sasa wale ibad al-qubur wale ulama wao walikuwa kwa hivi kwenye daula na walikuwa na manasib. Sasa wao walikuwa wamemshika yule amir mkubwa naye Muhammad bin Saud al-Kufa, wakawa sasa kila imra ina imara yake, yeye ile imara diriya iko chini yake. Sasa yule amir pale yupokea amri kutoka ule mkubwa, sasa akastahi kumkasukumsalimisha Imam Muhammad wale watamuua, na yeye amemchukua pale, na sasa ule mkubwa alikuwa kana atia kimpa yomkatia kitu. Sasa kaona haya, huko ataka na huko ataka, dawa nini? Akaambia Imam Muhammad kimbia mbio toka, akamfanyia takhdhila kamruk, akamwambia na mimi siwezi tena sasa kukuhami wala niangalia unga wangu maskini akatoka akaenda mji mwingine. Rihla ndefu, amepata mehna ya ajabu, taabu ilikuwa taabu, lakini mpaka da'u manake alipokufa Imam Muhammad bin Saud walimgeuka, akawataki tena hawataki tena, adawa shadida, akakimbia akakimbia akaenda miji kadhaa alikuwa tafutu. Ala kulli hal yujad tarjama yake refu kwenye kutub. Almuhim tufi ya Sheikh alikufa Sheikh rahimahullah akhir sana 1206 huno mwaka alikufa hijria wa umruhu 91 sana umra rahimahullah alipata umri mkubwa aliishi miaka 91 huo ndio ulikuwa umri wake rahimahullah rahmatan wasi'a fantasharat da'watuhu fi jami'i bilad al'alam alipokufa lakini da'wa ikaishaenea katapaka laqiyat alqabul da'wa hii ikapata qabul kuja kusimamisha maana ni da'watur rasul sallallahu alayhi wasallam wasana na sifa min ahli as-salah was-sidq wal-ikhlas wale walikuwa wa kweli na ikhlas walikuwa kiipenda hii da'wa ya sunna da'wa ya salaf as-salih na hii ndio da'wa ilikuja kusimamisha al-imam Muhammad rahimahullah wazi hiyo ndio mukhtasar tarjuma mujaza yake amma al-waqfa athaniya kuhusu sidq hadhihi ad-da'wa hadith wala haraj min al-adilla sahi hakuna kitongoji wala kijiji chochote isipokuwa hii da'wa imefika kweli wrong na hii ni misdaq لمصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل هذا وعد الله هي ديني الله سيمان محمد ني الله من يه لكن هو الله سبحانه وتعالى هو مبنى في سبابه لكن الله سبحانه وتعالى أمجاليه دعوة يمتوم عليه الصلاة والسلام نما صحابة na hii dawa aliyoshika Imam Muhammad ikatapaka ulimwengu mzima ikapata kabul leo huendi mahali isipokuwa kuna watu kama wazi lakini a'da'uddin hawakosi mbinu ya kuvunda dini hawakosi sasa hujaribu kuishanne hii dawa kuipaka sura nyingine hakika nyingine kwamba Imam Muhammad ana dawa yake na mtume dawa yake kando si hii ikahuitwa wahabia ikatoka jina la wahabia wahabia imeitwa si haki yake ni mimbabi tanfir kwamba ukisikia wahabia ukimbia hakuna cha wahabia yani da'wa imam muhammad mtaona kwenye kitabu chake qala allah qala rasulullah aqwala sahaba bas sayo ndo dini ama si dini dini si ndo hiyo qala allah qala rasulullah bas ndo dini alikuja ikiwa qala allah wa qala rasulullah ndo wahabia بس يندى دين تتكتشيك يا وهابية أو زيه يندى دين يمانا منك أن قال الله قال رسول الله كما متكفكونا كوني كتاب ساسا ميمي غطان توسميها اليوم منينو يا مكثيري سوى إسلام مستشرقين مع المستشرقين كبسا سوى إسلام كفار نمنا ولفويسف دعوة هي إمام محمد الوهاب alafu wewe mwenyewe sasa utaeka mizani na nafsi yako ulinganishe maneno ya hawa hao wanaotusi hii dawa alafu na maneno ya makafiri walioifahamu hii dawa wewe mwenyewe utalinganisha alafu utapata jibu manake adui pia akishuhudia ile haki ilionao hiyo ni ukweli wa hali ya juu kwa sababu adui yako siku zote kutafutia namna kukuvunja siku kuinua sasa ikiwa ule adui ameisifu dawa yako na amekubali ina maana kwa waislamu watakawaisifu zaidi lakini leo waislamu huivunda dawa hii sasa utapima baina huyu muislamu na huyu kafiri nani aliyofahamu dawa si ni kafiri ukisema pia hivyo mbalaa itakuwa yeye kafiri ameelewa dawa kutuliko sisi ndio maajabu tulionao sikiliza maneno ya kwanza mazuri sana ka ushahidi ka ithbat haya maneno ni ya almuarrikh alalmani ni mualmania ni mjerumani kabisa si muislam aitwa nani dakbirt ndio jina lake dakbirt kwenye kitabu chake almalik abdul aziz kuzungumzia kuhusu tarehe daula ya saudi almalik abdul aziz na nini mimi nitafupisha kwenye maneno kuhusu dawa ya imam muhammad hichi kitabu kimechapishwa almania huko 1953 miladi yeye ndio mwaka ulichapishwa hichi kitabu alokitarjim ni nani ni mmoja doktora kiarabu aitwa Amir Ruwaiha huyo bwana ndo alitarjim kutoka kwa kijerumani kwa kiarabu sawa asikiza kwenye kitabu asema nini asema kuhusu alharakatul wahabia wao waita hivyo waita alharakatul wahabia kafiri hata si muislamu askiza na yasema asema wa kana li ali suud ila janibi sayfihim alladhi yastakhdimunahu fil fath walikuwa hawa ali suud kando na ule upanga wanaotumia kufutahi miji vita yani kando upanga huo walikuwa na silaha nyingine silahum ma'nawi wana upanga wa kiroho wa ndani upanga wa kimaana ambao si hisi ambao kwamba silahum ma'nawiyun dinun yadinuna la silahum ma'nawiyun akhar na'am silahum ma'nawiyun akhar walikuwa na silaha ya kimaana nyingine yadinuna lahu ambao ndio itikadi yao kwa hiyo na maana silaha pili kwa nini ni itikad aisikize silaha yenyewe inatoka wapi wa dhalika silah min sani'i sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab احد رجال الدين شوف angalia anapomsifu kafiri si muislam asema hiyo silaha ya kiitikad aloileta nani ni Muhammad bin Abdul Wahhab احد رجال الدين mmoja katika watu wa dini eh na yeye si muislam ha huko lele jambazi kafiri muuaji kadha sasa hapa kafiri si amefahamu kuliko hawa hawaambie pia hivi mba kwa nini pia kafiri ameelewa kutuliko tai kisha akasema mbele faraa sheikh yani Muhammad Wahhab sababu al-inqadhi huwa ar-rujuu sababu ya kuokoa umma nini mambo mawili ar-rujuu ila ta'limi ad-din mashru'a al-mashru'a hii ndio kitu alikuja kuleta mafundisho akaanza na ilmu lidhalika utakuta Imam Muhammad ameandika vitabu kadhaa al-jihad bil-qalam akitumia upanga akitumia na kalamu ndio maana daula ikasimama utasimamisha vipi daula wewe na wewe huna maana imania ruhia ya kuwahimiza wale wapiganaji wale wapiganaji pia wataka kutiwa moyo wa kiakhira ndio wapigane ndio maana ka huku yuandika huku yuenda jihad aftahimi alisumbuka sana rahimahu lakini sasa angalia haya ndio mambo yanayoenezwa kwa hiyo alitumia mbinu mbili moja nini taalimu dini almashrua atafundisha dini na ya pili ni taalimu dini ar-rasul sahih haya ndio misingi miwili alikuwa nayo kusomesha dini ya mtume ile ya sawa acha nifupishe maneno yake asema mbele faraha yubashiru akatembea akayoenda Muhammad Wahhab bi muharab na faraha yubashiru bi muharabati albid'ah akieneza yanshuru si yubashiru yanshuru muharabatu albid'ah yueneza kufanya nini kupigana na bid'a bid'a vita vake liko kwanza ni kupanga bid'a bid'a kubwa yani za kufru na bid'a ndogo alati udkhilat fil islam shuf Allah akbar kafir kafir subhanallah sema imam muhammad akawa yuharibu albid'a alati udkhilat ala alislam fil usur alati sabaqa alshaykh yuwazipinga bid'a ziliyoingizwa kwenye uislamu na wale ulama walomtangulia sheikh wale ulama usso kafiri ameelewa kwamba kuna bid'a zilingizwa na Imam Muhammad alikuwa apigana na bid'a gani alqubur sio ibadatu alqubur alawliya sasa hawa ndio kwenye kitabu kingine akasema makafiri hapa ni bora wameelewa tauhid kuliko hawa wao husema Muhammad hapa asema makafiri bora kutuliko sisi maneno yasemwa hivi sema maneno kwa haki hata kama umpende ile hasimu wako usimdhulumu kwenye maneno nuku vile vile maneno yake uzio lidhalika hapa tukiangalia hapa ina maana huu kafiri alikuwa na akili kiasi kwamba kwanza ameelewa bid'a nini kwanza pili amejua kwamba dini ya Kiislamu imeingizwa bid'a ambao kuna waislamu leo waishi wamekuwa wazee hawaelewi kwamba kuna bid'a na hawafahamu kwamba hii dini imeingizwa bid'a haya tuliyakuta sawa tofauti iko hakuna hadao tayeb mbele akasema hayajesha akasema mbele fil usur allati sabaqat ash-sheikh walladhina aaduhu na wale walompiga walomsimamisha uadui imam muhammad wakamfanyia uadui ya'tabiruna hadhihi al-bid'a wanaozingatia hizi bid'a zilizoingizwa islaman kwa wao huziita ni uislamu allahu akbar kafir eh jamaa kafiri asema imam muhammad amepigana na bid'a zile zinazoingizwa kwenye uislamu filhali alladhina aaduhu wale ambao kama wamfanyia adui kumpinga, yaatabiruna hadhihi albid'a, wanazingatia zile bid'a ambazo Imam Muhammad yozipinga islaman. Subhanahu, kafira alikuwa na akili ya maajabu. Ina maana amesoma akajua. Sisi shida mwangalie mkafiri amesoma dini yetu mpaka ameijua hata kama akuslimu. Sasa angalia baadhi sisi tufanye hamu tuisome dini ambayo tayari sisi ni waislamu. Angalia tumshindwa na kafiri, yeye kafiri amekuwa na hamu ameusoma uislamu mpaka amejua bid'a, amejua soko ya bid'a. Lakini utakuta muislamu amezaliwa muislamu, amenukia muislamu, hana alaka na ilmu kabisa wala hajui. Ndio maana kafiri akisema hivi yeye atashtuka. Kwa sababu amesoma ule kafiri, amejitahidi akasoma, Allah akamruzuku ile elimu. Sasa hii ya kutie hamu wewe muislamu, mbona kafiri amesoma amejua? Mimi atakamfanya nini? Wadhi ghairu wadhi. Eh, hapa ndio maana funzo liko hapa. Haya, tuendelee mbele. Mimi nasomea haya kisha mtapima ule uchafu unapakwa hidawa ya Imam Muhammad. Ni mtaelewa na mtawaambia na wengine. Warudi kwenye mustashriqin wao wenyewe. Haya ndio maneno anayosema. Waraha yuharibu bikulli quwa. Akaendelea Imam Muhammad kupigana na kila nguvu. Kupigana na kwa nguvu zake zote. Almustamadda min aqidati, anatokamana na ile itikadi yake. Apigana na nini? Taqdis al-awliya. Jambo la tatu. Eh? Yuwapigana kwa nguvu zake zote na aqida ya taqdis al-awliya, kutakasa mawali. Haya ndo mambo alikuja kupigana nayo. Huyo mustashir akasema. Kwa hivyo ina maana yeye ajua pia kwamba aqida ya kutakasa mawali si ya Kiislamu. Na kafiri. Eh? Sisi leo tunasema ni ibada. Na wali huumba, na wali huruzuku. Allahu akbar. Maajab. Sijui haya mambo wakiyasikia hawa jamaa watasema nini. Hajibu. Mambo mawili. Ni ima jisalimishe au awe mutakabbir, asema ah خلاص au tumuelewa. Lakini huyu mkafiri na haya ndo maneno. Taqdis al-awliya wa ja'alahum wasita baina Allah wa baina an-nas. Na kuwafanya wale mawali ndo wasfa baina watu na baina Allah. Hili pia ni jambo Imam Muhammad kuja kupigana nalo. Sawa bwana? Tayeb. Wa yunadi bihadmi al-adriha. Na akalingania Imam Muhammad kuvundwa makaburi yaliyojengwa wa mazaratul awliya, na yale maziara ufanywa mawali kila mwaka, kaja kuyapinga kuyangusha. Ndio maana akachukiwa sana. Ni mtarajia haya jamaa watampenda wewe? Ah. Usitarajie. Watamchukia wakimpatisha ajira kule kaburini. Kila wakimpaka matope wakimtusi yeye uzidi kupanda cheo kwa Allah. Pan. Kwa sababu yule anaozungumza ule upuzi wake mwisho atasimamishwa mbele Allah. Ahsahu Allah wa nasuh. Alisimama kwenye hafla kama mtu kana yesha sahau. Kesho akisimamishwa mbele Allah atambia haya bwana. Simama hapa na Imam Muhammad hapa. Wewe uliosema yeye jambazi, yeye ni hivi ha sasa. Muhakama baina amama Allah. Utajua utaweza? Kwa hiyo mtu ahifadhi ulimi wake. Aqallu al-ahwal kama humpendi usimfuate. Bas. Lakini kusimama kwenye mahafil kumtusi mwanachuoni kati ya ulama ad-din bispasina dhambi yote, ah, hii utalipa shekh bila shaka. Utatoa ajira zako umpe kesho akhira kama malipo yake ya kumtukana. Tayeb. Mwisho atamalizia asema wa yunadi bihadmi al-adriha mazaratil awliya wa izalati maalim iqtida'i wa izalati maalimha, na kuondosha alama za shirki zote kuja kuziondosha. Asikiza sema nini? Amefanya hivi kwa malengo gani? Iqtida'an bin nabiyil karim. Kafir eh? Ashuhudia kwa Imam Muhammad kuyafanya haya hakuzusha, amemfuata mtume mtukufu. Hawa wasema amezusha, ameleta dini yake mpya. Hawa tulionao. Amezusha, amekuja na uwahabi. Lakini huyu kafiri asema yeye kufanya hivyo si uzushi, ni iqtida bin nabiyil karim alladhi haraba bid'ata taqdis al-hayakil. Mtume alikuja kupigana na aqida ya kutakasa mahaikalu wa ibadat al-asnam, na kuabudu masanamu al-muritha al-muratha ilorithiwa min al-jahiliya ila akhir kalamihi. Mimi nukupa hapa basi. Wazi? Kwa hivyo haya ndo maneno ya huyu mustashriq almani dakbert kafir, si muislam. Ameshuhudia kwamba dawa ya Imam Muhammad ni sawa sawa na dawa inaenda na dawa ile ilikuja nayo mtume alayhi salatu wasalam kupinga bid'a zilizoingizwa kwenye dini. Hiyo moja. Mtataja tu na nyingine. Hii shahada. Darul Maarif al-Britania, jamiiya Darul Maarif al-Britania iliyoko Britania. Miaka hiyo qalat wasema, sikiliza wanasema, al-haraka al-wahhabia, da'wa ya wahhabia, yani da'wa ya wahhabi, watatukubali jamaa kuwa mawahabi, manake si jina lake, lakini wameitwa sawa, watatukubali tuwe mawahabi, eh, tulazimishwa tuwe wahhabi, tafanya hivi ah, si jina baya, sio but al-haraka al-wahhabia, hawa vile makafiri wao huita hivyo, eh, huita hivyo kwa sababu akisema harakatul islam waona kama atakuwa mtukuzo wa islam kiasi fulani, asaba pa jina la waili kuficha maalim alislam, ndio akasema haraka wahabia. Asema hii jina ismun, hili ni jina li harakati tathir fil islam, hili ni jina lilokuja kuusafisha uislam. Allahu akbar, ah, sikupa kama tope kama naodai hawa, hii jina ya dawa hii imekuja kusafisha uislamu na kuweka safi wakati shirki zilipoja naji zikaingia. Tayeb, kisha akasema wal wahabiyun, na hao muwaita mawahabi, sasa hao mawahabi eh tukubalini si mawahabi. Tayeb, yattabi'una, wao wanafuata ta'alima ar-rasuli wahda. Allahu akbar, eh, mawahabi wao kazi yao nini? Kufuata mafundisho ya mtume peke yake. Wayumhiluna kulla ma siwa, na maneno mengine yoyote huyapuza. Mwanzo angalia hadithi, maneno ambayo si ya mtume tutayaangalia, yameafikiana na ya mtume tutayakubali, yamekhalifu maneno ya mtume tutayatupa. Hiyo ndio ilivyo. Ah, mwisho akafanya khulasa akamaliza, eh, sikilizi, na hii najua itakuwa ina tashwishi, sikilizi, asema wa a'da'ul wahhabiyya, na wale maadui wa hii da'wa ya wahhabi, wale wanaifanyia uadui, hum a'da'ul islami sahih. Allahu akbar, kunao zaidi ya hapa jamaa, kafiri, makafiri wasema wale maadui wa wahabi wanaofanya adui wa wahabi ni maadui wa Uislamu ulio sahihi, wao wenye kusoma kitabu za Uislamu paka zipitia wakajua hapa kuna eh dini ni hii, lakini sasa vile haitakikani, lazima ipakwe matope, pakwe kadhaa, embiwe kadhaa, alikuja kufanya kadhaa, ili wewe usijue haki ukaikubali kwa sababu utanufaika. Na hii ndo kazi ya ulama usu, ulama waovu kazi yao ni, lakini at-tawfiq biyadillah, wewe tafuta, was'alillaha al-hidayah, na umuombe Allah kuongoze dini hii. Imam Muhammad hakuja kuzusha dini, wala hana dini yake, dini alikuja kuileta kusomesha ni dini, alikuja kuhuisha sunna ya mtume alayhi salatu wasalam baada kwamba ilikuwa yafa ule naji makaburi, uchawi ulienea shekhe paka barabarani naji riyad uchawi, makaburi kuabudiwa, tawaf za makaburi, wanyama utindwa tele wametupa kwenye maziara, zile zilikuwa hali ni hizo zamani. Akapambana nao kwa kalamu, ndio hizi zitabu, akapambana nao pia na upanga, yeye na Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka dini ikasimama. Na dalili ya ukweli wa hii dini, tazama sasa tumekuja mpaka leo hii tuko kwenye msikiti Khairat hapa twasoma da'wa ya wahabia. Eh, ni khairi si khairi? Ni dalili kuonesha alikuwa mkweli. Na wewe ukiwa mkweli na Mola wako, Allah yeye ataisambaza ilmu yako, wallahi ataisambaza, ataisambaza ilmu yako. Na mifano tele tele wazi kwenye kutubu zilizotungwa, Allah akakieneza kitabu fulani zingine zisiene, wazi ghairu wazi, tawfiqi Allah na ikhlas ya mtu. Sharh an-Nawawi, sharh yake Muslim, huwezi kuilinganisha na sharh al-Qurtubi al-Mufhim kabisa. Al-Qurtubi min haythu al-i'tiqad min haythu al-fad aw la kulli an-Nawawi ila yana yana Nawawi yana Nawawi, Allah mwenyewe amemwenezea ilmu yake kupitia kitabu chake. Imam Malik alipotaka kutunga Muwatta akaambia kuna Muwatta ngapi kabla ya kuzisha tungwa tele, achana naye. Akasema nini? Ma kana lillah sayabqa, nitaandika Muwatta lakini itabakia ya nani? Ni ile iliandikwa kwa ajili ya Allah, ile itabakia, ile ibakia ya nani? Ya Imam nani? Alaanu kitaja Muwatta atakwambia nani? Imam Malik. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa aliyanshur al-ilm kupitia mtu, na huyu imam alivyokuwa ni mkweli, nahsabuhu kadhalik, wallahu hasibu, lakini hasaba alqara'in da'wa hii alikuja kuisomesha imetapaka mpaka hapa leo tuko hapa sisi husoma da'wa hii. Allahu akbar, ni neema si neema, da'wa sahih min qala Allah qala Rasulullah. Hayo maneno ya nani? Aljamia Darul Maarif al-Britania. Wazi. Mwisho nitamaliza na watatu. Al-Mustashriq al-Isbani. Huu ni Mspania. Aitwa Urmano, Urmano jina lake. Haya, tamalizia na huyo. Asema inna kullama ulsiqa bil wahhabia. Asema zile tuhuma zote zilizobandikwa wahabi. Walikuwa kadhaa, walikuwa wauaji, walikuwa matakfiri, walikuwa kufurisha wazazi wao, kikufurisha mama zao na baba zao. Eh? Zile tuhuma zote zilizobandikwa mawahabi yasema min safasif, ni yale mambo ya kipuzi, wa akadhib, na ule urongo. La sihhata la. Yote si sahihi. La sihhata la. Ala al-itlaq, tena moja kwa moja si sahihi. Fal wahabiyuna, wale mawahabi, qaumun, ni watu, yuriduna ar-ruju'a bil islam, wanataka kurudi na huu islamu, ila asri ar-rasul, ila asli sahabati ar-rasul Muhammad. Hapo ndo maana yake. Dhambi waliofanya mawahabi nini? Dhambi yao kubwa ni sema ni hivi, nasema dhambi yao ni kwamba yuriduna ar-ruju'a bil islam ila asri sahabati ar-rasul. Hilo kwa salama wahabi, wataka kuileta dini ya masahaba irudi ihuiki. Hii ndio dhambi kubwa iloparaga mawahabi. Na hii ni dhambi ama sifa? Ah, basi usiogope kuitwa wahabi, furahi, mwanzo mshukuru, furahie, ufurahie. Sasa ikiwa sifa za mawahabi ni hizi, kupitia wasiokuwa Waislamu, kupitia maadui wa Uislamu wameusifu da'wa Imam Muhammad namna hii, kwamba huu ndio Uislamu wa kweli wa kakiri. Ukute Muislamu mimbani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, kama mtume alivyosema, ndimi zetu zenyewe, ainuka yuwatukana da'wa hii, billahi alayk. Huyo mtu ni nasih ama ni khain? Bila shaka ni khain. Huyu ni mtu khain, hawataki khairi. Wallahi tena, lau kama yuwatakia khairi angewarudisha watu kwenye qala Allah qala Rasulullah. Na hiyo ndio da'wa Imam Muhammad rahimahullah. Huu wahabia imepasuliwa kwenye jina lake ili mtu akimbia asikie wahabia akimbia. Kwa hiyo bwana, huu ndio ukweli wa ida. Na ndio maana tusoma kitabu chake tuipate huno Uislamu sahihi kwa ushahidi wa makafiri pia. Japo kwa sisi mathalan dawa hii hatuhitaji makafiri ushahidi wao. Hatuhitaji. Wenyewe tunajua ni haki. Lakini kwa nini mmenukuu haya? Kuzidisha kumtia kidaka yule hasimu. Azidi kunyama kwamba lau ikiwa adui wakiri dawa ya haki ni hii kesi sisi. Haya ndio malengo tu, ila sisi hatutaki shahada ya hawa. Sisi wenyewe tuwaona ukweli wa mambo na tunajua kwamba dawa ni haki. Alwaqfa thalitha wal akhir, waqfa ya mwisho ambayo kwamba nitamalizia nayo muqaddima mawdhu' alkitab. Hichi kitabu sasa muhtawayat, ndani kuna nini nitakwambia leo, ndio kuanzia tukija wiki ijayo ujue waje kusoma nini sasa, kuna nini ndani. Menuku faqra 7 takriban au 6 kam 7 7 anawin. Hii ndo sura mzima ya kitabu alula alwaqf alawwal. Naam, alawwal almuhtawa alula bada kitabahu almuallif, ameanza hichi kitabu chake sulu 3, ameanza na nini? Bitarbiya alislamia, kwanza ameanza na tarbiya islamia wa mukawimatiha, na mambo yenye kufanya tarbia ya Kiislamu isimame. Nao ni jambo gani? Wahiya alilm, wahiya alilm. Ndio akasema mwanzo, yajibu alayka maarifa arba'atu masail au arba'atu umur. Wazi, taallum, yajibu alayka taallum arba'atu masail. Akianza kwa hiyo ameanza na wewe kukuvuta kwenye ilmu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna dini ya ujinga jamaa, dini ni ilmu. Dini ni ilmu, kama hakuna hisa tasoma nini? Wama yaqiluha illa alalimun. Wazi. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala kwambia fasalu ahla dhikr, kama angalikuwa ujinga huruhusiwa angekwambia Allah kaulize kama hujui. Kwa sababu ujinga huruhusiwi kwenye dini, ni ukaulize kama uko nao, usome ujue. Kwa hiyo ndo mwanzo kitabu akaanza na nini? At-tarbiya al-islamia, ambao kwamba ni mukawimati yake nini ni al-ilmu thumma al-amal kisha kataja al-amal bil ilm mubashara eh kwa nini li'anna ta'allum al-ilm au li'anna man ta'allama al-ilm wa lam ya'mal bih alosoma ilm alafu asitumie ilmu yake la qimata lahu wa hana thamani inda Allah kwa Allah mjuzi mjuzi nimaliza ujuzi tukija kwenye amal sifir ah faida ya ilmu ina faida ina matunda huyu ni mtu ambaye kwamba hana qima kwa Allah wala inda nnas hata kwa watu fayuaqibuhu Allah Allah tamtesa wa yaskharu minhu nnas na watu watamdharau na wallahi hadha waqi' yura alladhi la ya'mal antum mutahattik ma ya'mal bi'ilmihi hatta watu mdharau mshani ba akizungumza huyo na maana yake zungumza eh au sio takufa fiqa watu lesh la ya'mal bil'ilm kwa hivyo ndo mwanzo akaanza kitabu chake na ilmu na amal kwanza kukulea kwenye tarbia islamia na hii ndo muhimu kwenye kila msingi thaniyan nukta ya pili imam muhammad dhakara almanhaj as-sahih alianza kugusia manhaj sahih والطريق الوحيد الذي يجب التزامه الانسان اي يلتزمه الانسان اكاتي kwanza kukuelezea anna allah khalaqana wa almanhaj as-sahih ambao kama utakaushiki wa huwa manhaj ar-rusul nao ni manhaj ya mitume faman tamassaka bihi aflaha atakaye kushikamana na manhaj ya mtume alayhi salatu wasalam huwa tafaulu wa man hada anhu na atakaye kukupotoka na manhaj hiyo khaba wa khasir وبعد نقطه الثانيه ما انزا كueleza manhaj ya mtume ya tatu thumma awdaha rahimahullah almanhaj almunharif naona sasa mpangiliwa kitabu wa hadha diqqa fi at-ta'lif ajib shaka huyu mtu allah amrahamu allah limjalia ana kipawa cha ajabu ya ta'lif unajua kuna ulama wengine si wazuri kuzungumza lakini kuandika imam muhammad rahimahullah min hadha alqadim akishika kalamu والله هسمام ولمنحرف اسمع هايزي كجيب ذي الحجه ذلك كان يعني كاتبا بارعا لو معنى كتابه بكه بمشندوا watu kweli kuzigonga zimeshindwa angalia kashfa shubuhat hawa jamaa wameziingilia vitabu vyake vote takriban wamejaribu hasa lakini ikifikia kashfa shubuhat hata hawakigusi hawakikurubi kafa kwa nini wakionaje kashfa shubuhat ilmu tupu hujja yule khasmu mwenye akikiwa kile kitabu huwa hana jibu ukimbia hadha na mtu akiwa muallif namna hii alafu akawa ni mkweli na Allah hupata taufiki hii ndo dhambi yake maskini hana dhambi nyingine ni kwamba Allah alimwafikia tu kwa ukweli wake kwa hivyo baada kueleza manhaji ya sawa akaanza kueleza manhaji ile potofu ndo ijue usawa ni huu na batil ni hii na hii ndo hikma kwenye taalif umuelezee mtu haki ni hii alafu na batil pia muelezee ndio aikimbie aijue aikimbie ndio maana mubashara kaleta thumma dhakara almanhaj almunharif almukhalif alladhi la yardahu Allah wala yardahu rasuluhu wa huwa manhaj iblis wa fir'aun wa atba'uhu nao ni ipi manhaj yenye wa huwa alkufr washirk akataja kufr na shirk akaikemea kwa sababu hiyo ni manhaj kinyume na tauhid 4 ثم ذكر اساس الدين ndo akaanza kutaja al-usulu thalatha akaanza kuzitaja hapo kifungu cha 4 ndo aloanza kutaja usul al-thalath ndo zaitwa asasuddin al-islam man rabbuk ma dinuk man nabiyuk wa hadhihi hiya al-usulu al-thalatha hizo ndo usul ndo maudhu ya kitabu baada kutaja usulu thalatha thumma dhakara al-ibada wa anwa'aha akaanza kutaja wa minhu adh-dhabh والنذر والخوف والرجاء ودليل الذبح ودليل كانذا كتجا زوت اكانذا كتجا عباده وانواع فنونا كتابه كنوشوكا ها تسلسل عجيب اكانذا كتجا عبادات وانواع العبادات التي هي جزء من الاصل الثاني ambao ni الدين عباده ni sehemu ya الدين الاصل الثاني للدين hapa lirefusha shekha kapanua akataja anwa alibada kwa sababu hapo ndo liko vita baina mitume na umma zake ndio maana akapanua sana hii masala na dalili ta 6 thumma dhakara almuawwiqat akataja vizuizi vya kumziwia mwanadamu kujua haki wallahi tena usipotee akili wewe rafiki yako au wewe mwanachuoni wako nani yako usipochagua mzuri wallahi atakuingiza mahali utakuja kujuta maisha yako maisha yako hizi zaitwa muawiqat na alitaja muawiqat aina tatu المعوقات النفسية والمعوقات الخارجية والمعوقات الداخلية نزلت للتاجة مع أدلتها وانزا كقوسة مويو خارج داخل نفسية أكاليزكم توحيد مهم وتوحيد نتثبيت التوحيد في القلب كيش بعد آك أكانزا كتاجة المعوق الخارجي معوق يقوانزا النفسي ناو النيني تثبيت التوحيد في القلوب وذكر أدلة كتاجة أدلة التوحيد نهين نكتو نفسي لا حول لنا سي توحيد شرك يعني الشرك في القلوب توحيد سي معوق لأنه متكنا تفاس لما قصيها كونجيا نقصديا ذكر خطر الشرك ومفاسد الشرك إن معوق يزوية موية طيب كيش بعد ياك أكتاجة معوقات خارجية فيزويز فانجي أكتاجة الصنم واضح ndio akasema watawadhit kathirun wa minhum khamsa wa ila ghairi hawa wote ni muawiqat kharijia ash-shaytan al-asnam al-qubur hawa ni maadui wa nje wa kuwe kujua tauhid wa kujua tauhid alafu akataja al-muawiqat ad-dakhiliya na nini an-nifaq an-nifaq kuna wengine wanafiki tuko nao ndani kumbe maadui pia wajui yote yale yataja kayaonya na kila kimoja katika hiki chaweza kukuzuia wewe kujua haki shetani kiumbe yani na shetani jini shetani kiumbe aweza kupoteza aweza kupoteza akakuelimisha kwamba hii shirki akakwambia ndio tauhid na ndio ibada yako hakuna leo wangapi wanaambiwa kwenda kulia makaburini na ibada wangapi wanaambiwa kwenda kuomba kaburini na ibada wangapi wanaambiwa kwenda kutufu na kubusu makaburu na kuyapapasa ni ibada wangapi wazi amemziba njia ya kwenda kwenye haki mahakumziwia hala na hawa ndio hawa shayatinul ins wal jin bali Allah kwa uhatari wao alianza nao shayatinul ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawl ghur alianza na ins kwa sababu ndio akhtar kuliko jini kwa kukupoteza yeye shetani hamshindi mwanadamu kwa sababu yeye mwingine na yule mwanadamu pia akakuvuta yeye. Subhanallah. Baada ya kutaja viziwizi vya kujua tauhid, mwisho akakhatimisha kitabu fa khatama kitabahu bi dhikri al-ilaj. Dawa ya hizi muawiqat nini? Ndio akamalizia kitabu chake, akataja dawa za mtu kushikamana nazo ili kufukuza shirk na hizo adawa zingine. Thumma dhakara al-ilaj lit-tauhid. Wa annahu la yuslihuhu إلا التوحيد يعني هو مويه لا يصلح إلا التوحيد أبو كمان رأس الإسلام كما لذنا إلى حديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنام الجاهين حديث مويش الملذنا الكتاب نهي حديث داني من بيبنين رأس الأمر الإسلام يعني ديني وشي كمان أنا توحيد نكفوات توحيد نكينغا كواكو بلا بلا بعد توحيد كتاج أثريات وعموده الصلاة أثري إلي توحيد نكصالي kuonekana wasali kisha mwisho akataja mukammilat wadhir wa tusinamihi aljihad jihad fi sabil yani jihad bil qalam jihad bil lisan jihad bis sayf zote ndio jihad jihad kwa upanga sengine jihad huwa jihad lakini kwa ulimi kama kusimamisha haq na kunusuru haq na sengine jihad huwa jihad kwa kalamu kutumia kalamu kuvunda batil zote ni aina ya jihad زوت أين جهاد وأفضلها وأفضلها وأكبرها أو أعظمها علماء ونيبان بلسانة الجهاد بالعلم يعني الجهاد بالقلم ونين ابن القيم رحمه الله أنا منين مزور كويسي كوس مفاضل وفضليش بين جهادين واضح لأنك تلك مفضلات كسيما قوانبا وسباب جهاد أو بانغا كلا مجاوزة mkubwa mdogo jahil alim kila mtu lakini asema jihadul ilm ni kila mtu ni jihad asema jihadul ilm ni jihadul khassa ni jihad ya watu wake Allah mwenye khassa aliochagua kaapa ile ilmu afanye nayo jihad sio kila mtu wa bihadha sababu al-qayyim hii ndio ikawa bora wazi na mtu sasa akiwa ni alim alafu akatoka na upanga kenda vitani aula wa aula wa afdal kuliko ilmu peke yake bila ya upanga lidhalika alkamal ni kuchanganya zote alkamal kuchanganya lidhalika utakuta as-sahaba walikuwa ulama na mstari wa mbele kwenye vitu tabi'in hivyo hivyo mpaka wakati wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaktub wa yu'allif wa yad'u na kwenye vitu ndio yanaongoza rahimahumullah rahmatan wasi'a hawa walifahamu maksud at-tauhid vizuri sawa sawa hiyo ndio sura kiufupi ya kitabu au picha ufupi ya kitabu na manhaj ya muallif ndio hiyo ataamizungumzia nini na tarjama muallif ushajua mwenye kitabu sifa zake ushajua da'wa yake ilivyosifika da'wa ina gani sasa tu ni kila mmoja ajipinde kuisoma da'wa hii kwa sababu ni da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ule anayekulazimisha kwamba da'wa ya wahabi kubali usikatae mwambie sawa yalla da'wa ya wahabi tuachie eh sipishane na mtu kama huyo wajua ukibishana naye utaharibu wewe ya wahabi mwambie na nakubali da'wa ya wahabi خلاص kwa nini لان الاسماء لا تغير الحقائق او المعاني majina hayabadilishi maana kwani wewe ukiambia ni wahabi ndio ushakufuru si muislam tena sio wajua ni muislam wazi sasa hizi tuhuma zinazopewa hii da'wa ya imam kwa sababu imam Muhammad da'wa yake inkuja kudunga mpiga mshale mahali watu hulia hula hapo hutukuzwa kwa sababu ya hayo huheshimiwa leo uje wewe uyapinge utakubaliwa subutu utoachwa bwana utafuatwa maana kuna riziki za watu zitaharibika kuna vyeo vya watu kuna jaha za watu zitaanguka na mwanadamu ukimsonga kwenye riziki yake jaha yake cheo chake utaona moto lidhalika imam Muhammad haya ndio alimtongea kusimamisha da'wa ya haki ndio balaa kuna watu wakapoteza manasib kuna ulama usuu wakaondoshwa siku hizo sasa kwa nini sasa zikaanza hamla kutukanwa uislamu ukachafuliwa jina kupitia yeye ili umma usipate kabul na hidawa lakini angalia Allahu wallahu ghalibun ala amri jamaa hizi nyoyo tulionyazo sisi sahihi hapa za ahlul batil wallahi kama si Allah hii dawa ingeingia hapa Kenya subutu ingekwamia huko mipakani lakini kwa sababu Allahu ghalibun ala amri akaingiza biizzi azizu bidhulli dhalil kwa nguvu akaitena wa hadha alamat alhaq liyudhhirahu ala ad-din kulli sasa leo ndo hautasikizo bala zote hawa unajua ni urongo ukweli wataka ukweli huu hapa la wataka mambo yale mambo mengine ya baraza ya kufurahishana kusemana khali tie bwana unajua kuna watu inshaallah yao kutukana dawa ya Imam Muhammad lakini mimi nawahusia mkiwasikia wafanya hivyo kama mwajua au karibu zenu wapateeni nasiha wafunge ule mdomo manake wallahi ni khatir jidda wewe ukumsema mwanachuoni hujui pengine ni mchaji Mungu yule wali min awliya ukaja ukamsema ukija ukionyeshwa maafa yako la utafunguliwa ghaibu uoneshe athari yake sahihi sidhani lakini maskini fihim jahl maskini ujinga umefinika mpaka yeye haoni tena haki mpaka kutusi dawa ya haki kwake yeye ndio ilmu umaskini hakuna dawa ya kumfanyia sipo kumuombea Allah amsilihishe Allah muilimisha muongoze maana yake ni hatari ukisikia mtu mimi nitasoma kitabu wiki ijayo tanza kusoma wallahi mtaona wenyewe hichi kitabu ndani mwana nini hakutia maneno yake maskini qala Allah qala namtaona Qur'ani hadith sasa anautukana dawa kama hii ametukana nini ametukana wahi anaitukana wahi hukumu yake nini sonaona hatari yake khatari khatari wallah lidhalika hata kama mtu hampendi Imam Muhammad al-Wahhab lakini asisee basi amchukie tu kundani lakini asimuongelee mambo hakufanya kwa sababu satuktabu shahadatuhu wa yusalun ha mambo hayaendi hivi bwana wewe uliposimama pale ukijifakhiri huyu bwana alikuwa jambazi aliingia Makka kaua katinda kafanya ya watu utufu kwa takfir kadha yote musajjal ama atapotea لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا الله اكبر اسمميشه هي هبا اسمميشه امام محمد الوهاب هبا اوليزنا الله وهو اللي فاني هيا لا هو اللي اتوا وapi utajibu nini maskini utaanza kulia na nafsi yako sio kwa hivyo al-aqil man yata'ib wa ya'tabir mwenye akili uzingatia hafanyi ukaidi akaelewa wazi to mimi nitatosheka tu leo kwa huu mukaddima insha Allah Allah kituweka hai Jumatano inayokuja ndio tutaanza sulb alkitab au matan alkitab insha Allah taala tutasoma al-asl ni hivi utaratibu wa kusoma ni ule ule tutasoma matn ya muallif tueleze maana hizi kalimat tufungue maksudi yake basi alafu kuna faida ya nje kidogo tutaingiza tu faida kidogo wazi lakini al-asl tutatosheka na matnul kitab sababu kitabu ni mukhtasar tena wazi lakini ugumu tutakuwa kufanya ta'liq tu ndogo ndogo sawa kama kuna faida nyingine kwenye sharh nyingine nitawanukulia hiyo faida alafu tuendelee na kitabu ndio tumalize pia haraka tuanze matn nyingine inayofuata طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تفضل